رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، اتق المحارم، اتق المحارم تکن اتق الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ تم دنیا جہان سے متقی بن جاؤ گے۔ گھر والوں پر وسعت کرنے کے متعلق سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روایت کو مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا واجب ہے، ذمہ داری ہے، بچوں کی پرورش ذمہ داری ہے، اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں کو بر وقت ادائیگی کرنا ذمہ داری ہے۔ اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ تو کھاتا ہے، ان چاروں پہلوؤں کو زندگی میں پورا کرتے وقت جب انسان اپنی نیت کو خالص کر لے، باوجود اس کے کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا ذمہ داری ہے، لیکن جب نیت کو خالص کر لے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ انسان ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے پہلو کو غالب کرتے ہوئے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، اپنی اولاد کی پرورش میں خرچ کرے، یا اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں پہ خرچ کرے، غلاموں پہ خرچ کرے، یا اپنی ہی ذات پہ خرچ کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ان چار پہلوؤں پہ خرچ کی گئی رقم تمہارے نام اعمال میں صدقہ بنا کر لکھی ہوئی ہے۔